أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. دا وس مبارک آیاتونه چې ما تلاوت کړم دا د سورة بقرې 238، 239، 240 دغه درې آیات رابط یې د ما قبل سره ظاهر دی، جریان د قصې دی، یا قصه پر یو ځای موږ درولې وه. د قصې سر داسې و، زه بیا درته راوګرځوم چې بني اسرائیلو خو تر یو وخته د موسی علیه الصلاة والسلام په هغه تورات باندې عمل کاوه. موسی علیه الصلاة والسلام، هارون علیه الصلاة والسلام دې چیزنې ولاړه قرار قرار دوی بې جنه کېدل تر څو چې د شمیل علیه الصلاة والسلام وخت لا نه و را رسېدلی. تر دې د مخه پر دوی باندې هغه یو پاچا و چې هغه جالوت نومېدی، هغه پر دوی باندې تجاوز یې داسې وکړي چې د دوی ډېر ښارونه یې ځینې لاندې کړل، سره وروې نړول، دې پسې واخیستله. چا تېښته کوای سو خو وتښتېدل، کنی د دوی ښځې و کشنیان هغه یې ورمینځیان یې مریان کړل. د دوی سره چې و کوم یو صندوق موجود و د دغه خلکو سره، د دې بني اسرائیلو سره، دا صندوق د وخته څخه د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون علیه الصلاة والسلام د هغه وخت څخه په دوی کې پات و. عادت یې داسې و د دوی چې به د یو دښمنه سره جنګ و، دا صندوق به تر مخه وړه کېدی. لکه اوس چې زموږ د مسلمانانو په وخت کې چې جنګ یي، نو هغه بیرغ د مخه روان یي. پخوا به دا د تورو جنګ و، نو بیرغ به پر لکاړه باندې به زړېدی، ګرد مجاهدینو به د لیرې څخه لیدی چې معنی مرکز هلته دی، د هغه ځای څخه قومنده او هدایت اخیسته کېدی. حتی که به د چا څه شواس یو صحابي به شهید سو، ابل به د ستا ملکه وخت مخکې به لا ټاکل سوي وه چې که بیرغ والا شهید سو بیا پلانه ستا وردی بیرغ به ته وړې، هغه یو چې بیا پلانه ستا وردی بیا بیرته وړې دغسې به ټاکنې سوې دغه تابوت دغسې به در مخه روان و د دغه تابوت په برکت به اللهتعالی د دوی په دښمن په زړه کې روع به اچاوه بېره دوی به کامیابه کېدل دا جالوت چې راغلی دغه تابوت یې امځنی یووی په دغه تابوت کې څه شي وه په دې کې روایات اسرائیلیات بیخي ډېر راغلي ډېره کم رقم د چې څه جوړ و د پلانې لرګي څه وه بلوی د ډبرې څه و بلوی د کمه ځای وی و د جنته څخه و د دې ټولو روایاتو سر و اسرائیلیاتو ته درېږي فقط موږ په دغه عقیده مکلف یو چې یو صندوخ و دا اخر څه چې جوړ خو خو د موسی او د هارون علیه الصلاة والسلام د وخته څخه په دې کې وه یو هغه د موسی علیه الصلاة والسلام له کړه پکښې کې پرته وه چې هغه ده به ډېر کار ځینې اخیستی چې هغه اپې مارم ځینې جوړ شوی و رڼا بیې هم ورلره ورکوله نور ډېر کارونه یې کوله او هغه ډبره چپه وواله په لکاره باندې دولس چینې اللهتعالی ځینې راوخوټ کولې په دې کې یو رقم تاثیرات بل هغه تورات چې موسی علیه الصلاة والسلام د کوی توره راوړي دلته چې هغه خلکو د ګلګي عبادت کوه ده ته درد ورغلی برای هغه تختې وې خو تختې یې په درب وغورځولې د درد څخه هغه هارون علیه السلام چې ورهمله کړه تر ژره یې ونیوه چې ته ورته ګورې هغه پر ګلګي راګرځي توافونه کوي عبادت په کې بل څه شي کوي په هغه وخت کې هغه تختې هم څه ماتې سوې وې هغه ماتې تختې هم دوې یا درې پکښې کې وې په دغه صندوق کې نو بل د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون علیه الصلاة والسلام د دې دوه لنګوټې د بګړي دغه پکښې کې وې او د موسی علیه الصلاة والسلام هغه پایزارو چې وټې چې وې دغه پکښې کې وې دا تبرکات و د هغه ځای څخه هم دا ثابتېږي چې دا تبرکات کول د وخته څخه دا راروان دي نه یې تبرک پکی یې د یو شیخ لنګوټه ده یو سړی یو ورځ ستړي برای فرما بې برکت ولویږي پټو یې دې پر ځان یو ورځ اچي د مشایخ صدرې هغه خلک وي برای دا زه اغوندم یا یې په کور کېږدم د برکت دپاره کېدای سي تاسې په خبره پوه سواست موږ په وطن کې هم دغه رقم دي نو تبرکات په آثارو سره د صالحینو دا روان و د وخته څخه کېدی یا یې انبیا یې اولیا لکه اوس د مثال په توګه خرقه مبارکه ده ګرد افغانستان فخر پکوي دا یو تبرک دی دلته پروت دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یادوګار دی دا دغسې یادوګارونه دلته پراته وه نو دغه صندوق جالوت ځینې یووي د کافرانو دا عادت دی پر مؤمنانو چې دی حمله وکړي دوی ته مذهبي ځورونه امر کوي ذهني فشار ورکوي ګوره یو خیال ظلم دی چې خلک وژني بل هغه شی چې ته په ذهن کې تکلیف ځینې احساسوي دی هغه کار کوي د مثال په طور د قرآن بېادبي چې یو څوک وس کوي برکه د سړي وس نه رسېږي خو د انسان په زړه کې زهره اچوي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله جل جلاله بیا د بیچ کی خدا سړی په زین کې زیریج دار کم نو دی دغه سې زینی زورونه هم برای د دې تبرکات نیو چې یو ور دورې به گای په ګوخانه کې یې شی و گای به په تشناب کې یې شو د صندوق ایس احترام نه ورته کاوه الله پاک چې دا وکړه چې ارزای په پاشار کې د صندوق په هغه کې په بلای یو مکرر رسول چې هغه زای ته بده پروت چې نږدې به الته چای او شاشې وکړه هغه به د سی په بواسیر او اختاس یا په شاشو باندې اختاس دغه اثر پکښ ښکاره کېدل پر دې بلای راتلې نو تفسیر شریف کې وایي په دغه سلسله کې برابر به د دې شهر اول ته کې بعد د دې کلی سوسی الته کې شېږي په هغه کلی کې چې به دا خرابې پسې راشروع شي بلای به پر مسله چې برای به یوازې دغه څه شوي دا بل ځای کې شېږدوي پر دغه رقم پنځه کلي د دوی خراب شول دغه صندوق دلته و چې اخر هغه جالوت و او د دې مشران مشوره وکړي چې دا اوس په کوي چې هر ځای یوسي هغه علاقه خرابېږي برای دوه غوایي سره راوغوښتل هغه کې د شټنګه ورجوړ کړه صندوق یې پکښې کښېښو او غوایي پر دښتو وشړي برای به هغه نور بیا زه چې هر ځای راسي درته وبیې وایم چې پسې وایي اخلي کلي ته بیا مه پرېږدي غوایي چې پر عرضي صندوق دې یوسي موږ د صندوقه بیا زار وي هر شی چې پکښې کې دي اوس د قصې جریان دا دی نو دوی خو راغلي و دا ظلم چې پر اوس برای شمیر علیه السلام تراله هغه سرداران و مشران برای ویل ولته موږ ته یو پاچا راټاکلی وای تر دغه وخته پورې چې و په دا بني اسرائیلو کې د سلطنت خاندان او د نبوت خاندان سره جلا و دا خبره مخکې ورسره زده کړي د دوی یو دا د نبوت خاندان چې و هغه د لاود بن یعقوب لاوت بن يعقوب يعقوب عليه الصلاة والسلام خود ولا زامونه یو لاوت پکښ نومې دي د دغه په خاندان کې د نبوت را روانو چې موسی عليه الصلاة والسلام او هارون عليه الصلاة والسلام د دغه سړي د اولادې څخه و بل خاندان د سلطنت و پدی کې هغه بیا د يعقوب عليه الصلاة والسلام یو زوی يهودان مې دي د سلطنت په چی خاندان شاهزادگان بیا دغه خلک و د بل کازمر د وطن سرداران یا شاهزادگان چې بولي بس د مسلمان او چې پاچا به پدی کې دا تالوت چې اوس دلته بیا راځي په مابینځ کې دی چې دی د اولاد څخه د بنیامین دی چې د یوسف علیه السلام ورور دی، هغه هم د یعقوب علیه الصلات وسلام زوی دی، دی د هغه د اولاد یې څخه دی. دا تالوت چې په خپله دی، دی وایي په دغه وخت کې نو اختلاف عبارت څوک وایي په بازار کې بیا اوبه خرڅول یا سقاوي یې کوله، څوک وایي دا چمړې یې رنګولې لکه چمړې چې څوک خرڅوي د مثال په طور، نور څوک وایي چې اکرېکه ښي کول په شا بیا پرنډیتوب کوه. دغسې یو مسکین در بدره سړی و، هغه دوه خاندانه تاسو ته معلوم سول چې یو د لاود دی بل یهودا دی، په هغه کې نبوت په دی بلکې سلطنت. دلته چې دا مشکل پیښ شوی دی، دوی و شبیل علیه السلام ته راغله چې ته خو د الله تعالی نبی یې، تا ته شیان معلومېږي، موږ ته یو مشر را مقرر کړه چې دغه مشر پاچا زموږ دپاره یا سلطنت چې پکښې کې چا پاچا سي بره به دا لشکر کشي و چې ته د خپل مذهبي عمر دغه کې سر ته رسې، هغه به دا سلطنتي عمر سر ته رسې. دا ورتولسیې دي نو ده چې د الله عز وجل څخه به خود خواست کړي د الله په ښوونه ورته وښول سوه. د دغه ځای وقاله دی ناس چې موږ ته مشر راوټاکه، وقاله دا شنبیل علیه الصلات وسلام ورته وویل، معنا دا نبی چې مخکې تیر شوی و چې لهم ودی کې وویل چا نبیهم نبی ددی، وقاله ویې ویل لهم ودی ته نبیهم، هغه نبی ددی چې شنبیل نومېدی. ول ان الله بشک الله قد په تحقیق سره بعثه را لېږلی و مقرر کړی دی لکم ستاسې دپاره طالوت طالوت ملکان پاچا، الله خدا قدر ته چیش کړی دی مقرر کړی دی. ګوره ان الله قد بعث نسبت و الله ته وکی، نو خو معلوم دار ده الله عز وجل صدق غشتنه کړی و چې دا خلک پاچا غواړي څوک ورته ټاکم، ول الله تست طالوت مقرر کی ملکان پاچا. قالو دی ورته ویل ان څنګه یکونو کیږي له هو دلر الملک پاچی علینا پر موږ باندې، تا ته څه ناوله ده خبرې کوي؟ د دې کوم دی چې د چا د خاندان سي د سلطنت خدای يهودا په خاندان کې سرداران خو دغه جنو خوشاو شاهزاده خان او خانزاده خو په دغه کې به بچا راتلی، دا استاد بازار او سقاو را وسی بره و دغه بچم وکړ کړی. دا د چا نفس ولا که خو دې په ما بچی کی شل واره زموږ لپاره وبد را وړي، شل واره منا چې مړي پر خرڅ کړي دی بوسل ته بچا کیش. نو ګوره دی قالو داخل ګوول ان څنګه یکونو کیج له هودلر ان ملک او پاچی علینا پر موږ، و په داس حال کې چې نحنو مشخو احق ډیر حقدار وي بالملک په بچی سره من هو درته تر دوه خو نو مش حقدار وي، نو خو مش سرداران یو شاهزادگان او خانزادگان یو، نو خو داس مش کیږي. و ولم یؤته او دته نه دی ورکور سوی ساعتا پراخی من المال د مال، بل دا خو مسکین دی نو بچا خو چی بره د بچا پر دربار او پر کوټه باندې خورایت راځي، مرکی ملکان خانان کښنی خو یو یو ارزل لري بلبل دی د چای دا ولا کړی دی به ماته ډوډۍ څنګه راکوي، نو دده به کوټه څنګه کوټای او یو به پاچا دی به په خپل وزدی مزدوري باره کې شیان خرڅي که پاچي کې دا نه سره لګیږي که سره ګوره دی د خپل حق ورته متوجه کې چې دا د سردار د کوره څه نه دی. ونحن مش احق ډیر حقدار وي بالملک په پاچي سره من خو درده ولم یؤته ګوره یو خا د سرداري وجه چې خپل حقداري ښکاره کړه، بلې دغه وجه ده چې مال نه لري د پاچا پر دربار خو خلک شنی ولاړیږي. ولم یؤته دته نه دی ورکول سوی ساعتا پراخي من المال د مال. قال دا النبي عليه الصلاة والسلام تشمل دي أغور طويل، قل إن الله اصطفاه، إن الله بشك الله اصطفا غركري دي هودي عليكم برتسي، شنو خد دليل خبرك يا دليل داري چې الله دې پرتسي غوره کوي. نو الله عز وجل خو معلوم داره په دې کې یو څه خویونه لیدل پکې ایشي یې په خبر دي چې تا هغه نه لري په خبره کې دا هیڅ پوهیږي. نو الله عز وجل خو چې دی عالم الغیب دی، هغه چې دی غوره کوي دا بیا څه ده خبره؟ هغه خلک نه وایي بره چې کلی پرنامه لري نو بخامخای خوی تر نورو ښه لري، دلته چې الله کلی د ده پرنامه کوي وده کې ورکوي، نو خو خویونه الله ته معلوم دي چې استعداد پکښې کې دي برای لی خدا د الله تعالی د طرفه برګزیدګي ده ته ده چې دی غوره کړی دی برګزیده کړی دی په ګرد د بني اسرائیل کې دی چانکي چې دغه دی. نو دا خو نکي خبره ولاکه ان الله بشک الله اصطفى غره کړی دی بهتر کړی دی هو دی علیکو پرتش باندې، دا یو واجه بل واجه وزاد زیات کړی دی هو دته بس تن پراخی په علم په علم کې د دې علم کچا ډیر لوړه ده. دا علم چې دی ګور دلته مطلق ویلې دی، یو علم دی د احکام او د شریعت، بل علم دی د سیاست. دلته د دې علم دواړه چې د فسباله دا سړی سره سیاسي بصیرت شته ام د جسر شرعي بصیرت سته، نو د علم ګور دی پاشي چې څوک یې هغه څوک به چای چې د جن لار امر ته معلومي او د جهان په سیاست باندې ام پوي، او کسرې دار کمی چې د جهان د سیاست ته ام کونی ام ورنګي چې ارڅونه بزرګي چې ارڅونه بزرګي خو د بچي نه دی، نو خو خبره ورته چې تاسو یې خدای خپل بزرګانی کولای شي د جهان سیاست ته چې ورمخکم پر خبرو دي خلک خان دې تاسو وایي چې شکر نو دا دواړه علم چې د ایرانیانو د استلاله د دوی په علماو کې چې کوم عالم د جهان د سیاست ام ماهر شي د خپل شریعت ام ماهر شي دی آیات الله بره بره آیات الله پلانای آیات الله پلانای لکه پاتچا په خو آیات الله خو مینه چې مرشي اغه د جهان د سیاست خبره انقلاب راوستي په جاله کې او هم د خپل هغه شیعه مذهب څخه خبر او عالم لکه دی وای دا د اجتهاد درجه ته رسیدلی دغه سړی چې دی د الله پر اخی د تش په علم کې ورکړ د په مطلق علم کې کده پاچی او د خامی علم دی کده شریعت او د جن علم دی د تا علم د تش پر اخی دی د وی وچی ول جسم دریم واجه دا د چاله او تعالی د ته په جسم کې بسط ورکړي بس د غوړول پر اخوال ته ویل کیږي نو د قد او قامت ډیر شایسته دی ښکلی پیدا نور غته به اسرائیل چې به و چې لاس به و غزه و د روزو په مازی ورسیدې تر او تر داس یو قطه مرکړی ولمر نو د دې سره دا معلومه شو چې د مسلمانانو سرلشکری چې یو څوک کوي پاچا کیږي داغه د پاره د خپل د بدن جوړو شایست هم ډیر مهم دی چې دا باید ډیر شت قوی سړی چې معنا د جسم غټوالي د چیش څخه آگاهی ورکی د جلاوري څخه د شجاعت څخه چ دا شجاع بچا خو پکاري د سني چې بار درې ټاکه په ملک نيسي دي په واسه وسخلینو او ته پاته چې قوي سړی هغه خو چې په ازای کې ټکان هغه ته داسي ورزي چې هغه ته فکر نه کوي چې ګر سره د خطر احساس کوي کله نه کوي دا رقم نو د دغه جسم څخه د چې په پراخي په کشي کې غټوالي په کشي کې هغه شجاعت مطلب دي چې بچا باید شجاع او دلاوري تر تاثیر لاندې را نشي دا یې درې وجه والله یؤتي ملکه من یشاء سلام واجه الا دا چدا بچی ستاب میراث د خلکو په چمجه د پلا خدا د اعلی کار ریچر څوک بچا کی هغه بچا کی نو چا لا ور کی د اعلی چې بچا ته خوشی د اعلی سره وسته څه دلایل وای چې دا د ندی وړ زی وړ ګوره څلور دلیل چا ورته پیش کړ د نبی چې تاسو بالا په دې کې انکار مکو اول دلیل کوم دی استفاه علیکم الله دې پر تاسو غوړه کړی دی خو الله ته د صفات معلوم دي چې په دې کې استعداد شته دوم دلیل چې شو وزاده بسطا فی العلم د چې دوار علم ورکوړي چې د سیاست او د شریعت علم دین والجسم او په جسم کې درته سي غټوالي او قوت ورکړي د ملمداري شجاعت ترتی سي بالا دي جنگونه کولای شي خو ته د جنگ د پاره غواړي واڅ جنگ وکړي نو خو جنگ په جلاور سړي کې مخ ته ځینو چې مفوی هم جلاوري سلرن والله یؤتي ملکه والله الا تاك یؤتي ملکه د خپل پاچی من واغه چاته شه او خوښ شي پاچی خود الله د ګردم ځکه حکومت خود الله دي دا چې الله ته څوک خلی پټه کې څوک جان نشه نټه کې په دې کې ساده خیر یو سوال چې پاته دي چې براو کوم ورور چې شرکی د چای د الله نه لري د روړی د الله نه لري ورته وای والله واسع والله الله پاک واسع پر اخي ورکوونکی خو تاول ولا بيؤت ساعه د ته ساعت پر اخي نه دی ورکوولسه پر اخي خو الله پر خلق راولي دا یو سړی خان دی د بل ورځ ملنګ دا یو سړی ملنګ دی بل ورځ چې وینه متران بیا بنګلی دی خو دا دار کم کار دی هغه خو الله ور پر کې یا ضرورت والله الله پاک واسع وسعت ورکوونکی دی پر اخي ورکوونکی دی عليم الله عز وجل دی خبردار دی په انجام د کار هم چې د دې کار انجام شره وزدت سی ومه دا خود چا د طرفه څخه دا مشوره او د روار کول شو د نبی د طرفه څخه سړی ور وټاکی د دې د سوالو جواب امر لره ورکی چې په دې کې بل اچونه چر ما وایس دی بار بیا ورته ول بار ویا سیدی تا خو د لایل وو ویل دا سی او نقشه د الله د طرفه څخه د غیبی چې موږ ته معلومه څه چې موږ نظر ته ول ویږي چې یاره تم رښتا وایه او دا واقعي د پاچی ور دي دغه سنري لکه سره به بس چې کدا اسمانه خطر شواس برای من دا ظالمان دا غره کم ظالمانو کته ته د کوم زوای چې ظالمانو الته هغه ابل ورس کوم اغایات ویل والله عالم بالظالمین اغه آیات نه دی اغه شپشت لويشت الته الله دې ظلم ته اشاره وکړه چې دی خو ګردو مردان بیان سره دلایل وای دلته دا غ دلیل بارا شروع کی برس ته خو وایم ګوره دا خبره سونه خطرناکه ته چې ور نبی ته وای چې ورته ته خو وای ستا خبره تفصیل لا که یو بل نه خشره او شنو چې تفصیل لا خو دا غمه نه چینه نعوذ بالله ستا خبره د حق سره نه دی برابر شي په کاپیر کې شو نو دا وای دی دا غس کفار پک شي کې و دا غس پک خبره کوي یا دا و چې مؤمنان به ادب او د کفر سره نه وای ته دی وای تا غت شي لا که یو بل نه خشره او شه غیبی چې لوی کښنه په دې پوس چې بارونو دا واقعي بچا تاکل سوی دی نو بس تا دنه بوت تصدیق کوم په وسی د دغه واقعي استعداد او پاچی تصدیق کوم په وسی یاره واقعي د پاچی ور دی دغه خبره دی کی نو دی چې دا خبره وکړه هغه خبر نه تنه ذکر سوی هغه نبی چې ودی ته د خبرې جواب ورکړي هغه الله دې تراوی وقال وی ویل لهم ودی ته نبی هم دا نبی دوی چې شمول دی ول ان نبی شک آیته هغه علامه او نقش ملکه د بچی د چې غواړي چې وایا یو بل نقشم پکارد هغه نقش انداد یات یی چرابه سکوم وتشته ال تابوت هغه تابوت چې مامخ کیات کی هغه تابوت چې هغه وړی دی هغه جالوت هغه تابوت خوستی سورکی درک در معلوم دی چیر دی ولیک انسان ته پتا معلومه ده تللی دی هغه لکه ته څوک تلایس په هغه څوک خبر دی چې الته بدون خرابې پیش سی ودی خو نه تشکیدلی دی تللی بل هغه تابوت چې تست د لاسه وتللی دی هغه براسی دده په کور کې بکشش وکسی دده د سړی دروازې ته بکشش وسو دته باور کول سی بار خو ته په پویږي چې دا خه په خدای کې په پوج راوړی دا تاسو دراله تابوت خو هغه سړی وړی د کلو کلو ورکړي دا چې دلته پروت دی خدا معلومدار یو غیبي خبره ده چې دا ملائکه راوړي دلته نو معلومدار چې ملائکه علاده ده د فار مقررین او پاچا اندي اعلی را تکړي دي ان به شک آیه نقش و علامه دلیل ملک هې د پاچی ده د اندادي یات یی چرابه چې کوم تست التابوت او اغه تابوت صندوق په هیڅ پاغه کې سکینتون سکینه او آرام دي من ربکم د طرفه څخه درف ستاسي سکینه څه ته ویل کیږي سکینه د زړه باور او ډاډ ته ویل کیږي د مثال په توګه موږ ځو یو ځای جنگ کوو زړه نازل وي چې تا دښمن به غالب شي که به موږ غالب شو دغه انسان داسې ډاډه چې تا درځه په خدای کې هیڅ لوس ولا داسې وزغلو مې اطمینان سکینه لري د بنی اسرائیل سره چې بدی د چا سره به جنگ کاوه دا د صندوق چې بروانو دی مطمئن و چې کامیابی زموږ د درځه ته مازی درځه د صندوق د خاطر څه خو نه پدې کې هغه سکینه او ډاډ پروت آرام سکینه هغه دغه ته ویل کیږي چې انسان په ځل کې هیڅ خطر برانه احساسي په چې په دغه تابوت کې سکینه تون آرام دی من ربكم او داسه کنه د طرفه څخه درب د صندوق په خپل تاثیر بس ته الله پک شي کیږي او بقيه او په دې صندوق کې بقيه پاته شونې دي مما د هغه څخه تر کې چې پریش یې دي آل موسی او آل هارون ځینې مفسرین وايي دلته آل توري چې دي معنی هغه د غس زائد دي موسی او هارون پریش دي وای زائد ولې دي خو د موسی او د هارون چې کما اولاده د خود وغو سپسره نقل سوي دي دغه خو په سوو کلونه کې چې دي وفات سوي دي نو خو بلای د زمانو څخه پسره روان دغه په کورنۍ کې لاس پر لاس کې دي نو د آل توري مزاید وي او بقيه او هغه صندوق کې بقيه پرته ده پاتشونی میماده هغه شیانو څخه تر کې چاغه پریش دي آل موسی هغه اولادې د موسی چې هغه مشتران را پریش دي چاغه د موسی علی السلام چې وټي وي هغه د پګړی او هغه د لکړ او هغه د تورات څخه تخته وي او آل هارون او آل د هارون د هارون علی السلام کوم دغه ټاپ کې کیو خدا تبرکات و دې ته ساتل سی وو نو دا نبی او تحملو بړبه هو دغه صدق الملائکه تو ملائکه به وړي د ملائکه وړل د ورکه مترجمه سی وو یو دا غری چې مال هغه ځای راسي چې هغه غویان چې دی هغه د ټنګه جوړه کړه په دوه غویب سی وته لپاره دشت کې سو اخسمې شړل دغه ته الله تعالی ملایکه مقرر کړه هغه غوی خو خود سره و عمل وکړه به کول راوستل د کور مخته چې لاله برې صندوق کې شاو ځین نو ته اوس وګوره چې غوی صندوق راوړي بیا راتاکه چې کړي غوی خنه سره تا کوله دغه نخښه نور وایا چې دلته رالی دا صندوق برای ملائک پورته کې داسې دی چې وروشه ولا خبره چې ګوره ته څوک نه ویني او صندوق په هوا ګرځي برای راوړي درته د پکور کې شې شو تر دا غزا په ټانګه کې رالی وګوره ګوري کول دلته نو د تحمله الملائکه یا حمل دامنه چې دوی را بار کړی دي سی دی پر هغه یو باندې دی شړی هغه شړل لکه یو څوک وای ما پر خره بار باندې کړی پر خره وړم کوکه دی وړین خو له فقره ده په خاطر باندې ځي تحملو چې وړي به هو د ملائکه تو ملائکه ناسی خو وړي هغه وایو دی شړل په دې ودی ته نسبت وس یا هغه د چراور رسیدل بار دی دغه د پاره چې هغه د دې ش سر په خلاصې برای د ټنګې څخه پورته کې شو چې وړګر د کلی وې دی چې اسندخ څنګه چې په واګر ورسې راکشه ته کې اتک شې شاو خو زموږ پر دغه ایمان دی چې ملائکه په دې کې دخیلی وي چې د سندخه در تراوړي دا نو یا هغه رقم یا هغه رقم قرائبلي ان بشك في ذلك بدق كار كي دا صندوق رازي دلته او بیا د د کور سريږي لا ايتن پدي كي غټن اخشده غټ د مين دي لكم سيسته پار ان كنتم مؤمنين كچير تسياست ایمان راوړون کي باور کوون کي ان كنتم مؤمنين سهم د سيزمني اشاره رااله چې د دې په ایمان کې ولې چې څه خط شاو نو ان به دا خبره ورته چې دی وانه به ته ویل چې دا نو مش صاحب تفصيله کرا نو چې موږ یا خو مؤمنان و بیا باکو چوخچش مې وای یا ایمان د سره نو چې د نبی خبرې به نه منلی ور سره یا بل دلیل راوړ یا بل دلیل راوړ خو به ار المؤمنان هم پک شي کوي نو دا ودا نه مؤمنان ته برر نه کوي واقعي ایمان لري دا دلیل به وینه برخ به منینه برخ به بیان اخري نه کوي چې یا دا نه دی بچا یا دا نه دی بچا دا د ان کنتم مؤمنین تور ته بس سپام سوي دا طرز د خبرې ا دې 13 چې دول دلیل ته غواړي پر د باندې بل اسماني نقش غواړي ول دلیل دغه دی هغه تابوت چې ورکسي هغه بده د کور سره پیداس او ملایکی راوړي د ملایکو راول می درته وښول بلل په دغه کار کې چې ته داسې دغه دلته د د کوره سره وینې فی ذلک لآیه تنوینې د تعظیم دپاره دی غټ دلیل دی بالا نو که سړی مؤمنې باور کوي نو خو د هغه یې بس دی او که ایله مازې منافق وي نو بره په د هغه هم غاړه نه بس بیا بل غواړي بیا بل غواړي نو په دغه کې لآیه غټ دلیل دی لکوم ستاسې دپاره ان کنتم که تاسې یاست مؤمنین ایمان راوړونکي ها بارا دا خبر دا غره کم پیش اس ولا چاس اند خپې دا اس ګور دا د خلکو پرچم پر امین کچ بس د زمر بچا دا بچا سب نو وسچ کی بچا د ستې د جنگ تشکیل جوړي چې درځین ور اثر بارا ویله بارا کم کسان چې واده یې پاتې نه جره سره ځي په تفاصیل کې نو دا تفصیل پر رقم رقم راغلی دي حتی که چا خونی را مشلول یم چې تونه نه پرچول نه دي خپل کار ته پاتې سي زما سره دغه کسان په کار دي چې د خلکو پرچم منیول ول تکمست جرګه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أروح تبي أمرك يا معشر الشباب تزوانان برتولي أمر سويدي ككبرين انقلابنا راغل جم ولا قبل شارع وستلي بزوانان كإسلامي انقلابنا راغل جم دا تزوان فور جابان جرازي دا بل خشبه تي ساب ورتكي تو دا بدسي ستا بدسي شر احتمالات بيدا كي دلتم دبارا أول دوارة سياسات راغ وغبارا لشاغ زوان شاغ دلتا دير مشكلات كارون پا كلي كي نلري دا غس زوانان را تولكي وي پا جي كي اتازر نفر در تولك اچا زره پوجا تیار کی برای ولزو د جالوت خواته د بیت المقدس د علاکه څخه پوج بحث فلما هغه وخت فصل چې جلاواله یو کی طالوت او طالوت د بچا بل جنود په لشکرو سره دغه جنود جمع د جند د نو دغه یو لشکره نه دی فاتحه زره د اچا زره خونه برای کومندان نه لري خو تاسو په خپل په تشکیلات خو سپوی دی خود روزمره خبره ده ګوره د ولایت بسته غټ مشر یغه د ولایت قومندان بیا تر هغه لاندې څو محاز ار محاز بیا څو ګروپ لري ځان ته دار کم دلګانی لري داسې خدام د غرکم د نجومو په دغه جمع یاد کړل شکر دلګی جر کم رقم سره ګډ یا تاز اچاز رکیش دغه تعلق چې دی نبی نه دی دی چې دی فقط ولید استعداد الله پک شکیش دی چې ان الله اصطفاه علیکم مثلا مخ کی رسول الله دی ټول خوش کړی دی ولایت مقام لري نو ولید ته خو چې بیا دی هغه ته الهام کول کیج الهام په ځل کې الله خبر ور اچي چې دا غسی وکړه دا غسی وکړه نو دا غوس خبره چې په سیده کی چې بار په مخ کې واله را روانه ده دا الله پاک الهام ورته کړی چې په ځوانانو امتحان وکړي امتحان یې وباسه بارا در سره بوز کی امتحان په ونه کې پدې کې د څه خلک ستاسو ته معلوم نه دي هغه زغلی کله ماز جنگ شروع شو او قانون دار کم دی کوي خپل په پوج باندې زغاسته غاړه سواله پک نه پګړي براغه بل دی لاوره چې هغه عزم یې چنګ دی هغه لا بر زړه نه دی کې بر زغلی ورسره کله ایس خبره پوهیږي نو دا چې الته پر جنگ پر میدان دي شرمې در څه زغلی پر لاره امتحان په کده امتحان وي د ته چې علاوه روشه دا دغه القاء القلب الهام نور وای چې یا خوشمیل علی صلوات و سلام ژوند دی هغه ته د وحید لاره ده الله روشو چې بده ته دغه سو وای هغه ته په وحی الله شو ولي نو دا هغه د شمیل علی سلام مشوره هغه ته الله شو ولي ده په وحی هغه دی دا چې دی خپل پوج ته وای نو کله ایس په خبره تاسو وس په یدلی یا د الهام د لاره ورته معلومه ده دی ولیدی او یا هغه نبی ته وحی سوي دی هغه ود ته فرمای دی چې شو ولي دی وس هغه عمل کوي نو دی وجه خپل پوج ته وای چې ان الله بشک الله مبتلی امتحان کوونکی د کوم ستاسي به نهرم په یواله یو مزل چې ولارسو دا یو پړاو چې دا سړی د ورځې تکي لا ناراضه دا واله په دا دوه امه ورځ چې موږ به منزل بل توي کو بل پړاو چې مطلب دشمن ته ځان رسو په لار کې واله راځي او دا وخت چې د لشکري به ولې ډېر د ګرمۍ وای وختونه سفر خونم د پښو دی نو دور تر خدای امتحان کوونکی د سیسي به نهرم په یواله په من پس هغه څوک شریبه چې دای چې شروع کې من هو دغه ولې څخه فليس دین دی مینه زما د پوج زما د دل نه دیغه نه را سره جګوري وس در توام چې ارڅونه تر ری چې چولاوای زاره چې پرواله چې را لغړ په نه ځنی کې اول اول خبر خدا غا د کسان په امتحان کې ځان کم بیا بکې ومن لم يطعمه ورکه چا چې شل وکړه غزما د دل ګ سره نه دی هغه په پاتې را سره ځي بنه تا ناکام وخت چې پر تند باور نه سکوري نو پر مرګ باور زما سره کې پر مرګ باندې استقامت راته کې ده څنګه آل نه لري البته به تمر مېته بیا درې یا بغښ او تورې ته درې ځدا خو بيخي ګران ده دا زما سر نه دي ومن اغه څوک لم يطعم چې دې څکه ولې کې خوراک ونه کې هو د ولې څخه په انه دې چې دې مينې زما ده دې څخه دې چې څکه نه وکړل دا رقم را سره ولاري اسونه چې ترجو دا زما دي الا من مگر نه اغه څوک اغترفت یو لپه واخت غرفه تنده په اخستل بيدی په خپل لاس ا که یو څوک دسی پیدا شو چې دا لاس دی ولا په نه دغه دس چې ونه سي لاس کوش که په دغه دی غړ په یک نو یو غړ په ځایږي دغه نه قدر کې وکړه دام پروا نه لري اول خو اول اصلي خو هغه دی چې ګر سره څک نه پوږي دا بل کمزوره درجه هغه دغه دی چې کوم یو ولا پوږي بالا دی نه کوي نو کته استرجمه ته متوجه است و من هر هغه څوک لم يطعم کد خوراکونه کې هود دا ولې څه په انه هودي منې زما څخه دی یعنی دا نور خو نه دي چې دا څاګه پکې دا نور چې شنګ پکې ول الا من مگر نه هغه څوک یغ طرفه چې هغه لا په اخی غور پته نیواله په بيدی په خپل لاس دا هم زما څخه دی خو چې څاګه ګسرند کړي دا نور چې شي دا خو نه دي چې شي مگر و دوغه نه لښتي و چې هغه برته دینو فشربو منه ویچ پرواره لکه شری بودی چې څنګه کې من هو د جولیت دا بل ورځ ته چې چول आवाज د غره کم بجا خصي ګرمه د لمر دی هغه چې پرواله واره له بالا ځان تر اختیار تیر شو دته د زحمت د غنه د لوی طاقت نو دوی چې څل وکړ من هو دا غسخه الا قلیلا منهم الا فک الا قلیلا مگر نه ډیر لږ منهم د دې څخه لږ نه پر وغه براغه چې کولې مغه ولا پیدا کړل دا چې دلته دا چشلې وکړه د اخیر چې ډکس ولې هغه خو پر دغه ځای باندې د جلا کړ بار الباس ته په امتحان کې ناکام وخت خوده مخه خبر ور خلاص کړي او په لیسې مینی ولغه ما څخه نه پاتچ ول کم کسان دغه کسان چې یې ګر سره څکه نه پکړي یا یې دای والا پکړي دغه کدار نو دی ودرې سو جار لس نفر لکه د بادر دغه ځای دغه نه تر ووته ل پاتیا زره پوچک دار او تلاح کان تعمل ول داسې زور غوړي دا نور ناکام وختل پر یو درځي فلا ما هغه وخت جاوزه چې چیرې وکی د هو تر دغه ولې چا چیرې وکی هو د دغه خپل د تعلق ولذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړي معهود د سره چې د سره مؤمنان د صادق چې تر ووتل نو چې دو هغه تر دغه ولې چیرې وکی بلا وره فلما هغه وخت جاوزه چې چیرې وکی هو تر چا تر دغه ولې هو د خپل ولذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړي معهود د سره دی چې بلا الته چې دشمن ولی دی چې د دشمن یو پوجونه دی او اسلحه دی ورسره دی قالو لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده دا غزایت به متوجه سي په دا غزایت کې ګاګه په ترجمه کې څوک خطاب سي چې قالو اغه ډلې ویل چې اچ شل کړي و نو هغه ډیر چې شل کړي دا قالو اغه خلک مراد یو هغه خو پرغه زیاده جواب کړ خپل لیس مين هغه خو نه جراغلی دلته چې دا تللی چې دا واقعي مؤمنان دي دا چې شل چې نه دي کړی یو لا پکړ د دوغه کسانو غړي وته شته دل ام د ګور نه دی یو څوغه نو چې پلاګر سره درې ساو جاتلسي بیا دلته هغه کې دی یو څو دغه رقم دی ورخطا اسول دا ورخطا ایڅول داسې نه دي چې معنا د ایمان نسته ګسره مؤمن دی خو هغه فوج به خېډر دي چې د خپل ژي ته وکتل خو دا قصه کسې سپیده ګسره د جهاد تایید لپاره روانه ده چې مجاهد وای مر په دغه نه دي چې ډیره یا لږه دا د الله تعالی بل جلا امداد دا قصه ته ادي وګوره نو دا چې قالو څه وسوک مراد په دا لږه کسانو مؤمنانو کې وډاله مراد قالو دی ویل چې لا طاقت هیڅ طاقت نسل لنا زموږ د پار الیو منن ورځ بجالوت په جالوت سره یعنی بمقابله جالوت بجهاد جالوت تجارت سره وسوک جنگ کولای شي و جنود هه دغه د شکر سره ته د شکر ته وګور نو خدای له شکر مشاهده وس ولا اجر اغه نور خو ګر د پراغه زې پات سوي دا چې دی وویل دا خبرې دلته پیښ کړه قال الذين ويل اغه کسانو يظنون چې دی باور کوي غالب ګمان چې انهم ملاق الله چ انهم دي ملاقو ملاقات کوون کی الله د الله سره نو دي خو مؤمنان دي څو بزجل سول او جغړی وروتشتول دا نور کسان چې هغه دماغ قوی شجاعت بر حالي بل نو خدای الله سره مخکیر په ورځ قیامت کنه نو چې د الله سره مخکیر د الله حکم باندې پریږدو دا ته سوای چې دا طاقت نست هغه پوجته ورته مشته وګر خو شل واره مبرد چې په دوه نه پورې سل نه ځغلو نو چې دا دی ورته پر ورځه الله دې امداد کړي غټو درځي درته دې ته جلا وری ور لره ورک روح المعانی وای برای دا خلق درې ټل سوال وسنو کستې سپیاج یو هغه اوله ډاله چې په مړخه ته وبو وچرل شي ځان نه درانه کړو پر هغه ځای پاتس دا نور مؤمنان چې را لدا دې وې ډل سو یو دا کمزوري چې دا مطلب جلا وری نه درلودل دغه کسان چې وچ برل دا جنگ موږ نو سګټلې دا جنگ نه به کو راځي چې ولار بل دا ډاله چې ام مؤمن دي نو دا اوله ډاله چې اظهار کوي چې جنگ نسن کوي د دې ایمان وای کامل دي کامل خو پجه دي چې د پخ ول کړي او به نه چې شي یا کې چې یو نه ډیر والا په ایمان سره کامل دي مګر دلته اړ بوزلی ورته پیښ اسول کله دا هیڅ خبره پوهیږ دا بل ډاله چې د دې ایمان در کامل او اخات دي اکمل دي اکمل د دې دون قوی عقیده د غلطی لکه ساده ولې نه کې جنگ څنګه نور سر کې ارسونه چې جره لاجیک هغه دغه وایي قال ویویل الذین اغا کسانو داد درهی مدال اسو یزون نون چو دی باور که و دلت دا گمان پا معنا سر دا عقیدی و دا باور دی چه انو هم دی ملاقو دی ملاقات که و انکه جا الله دا علا عز و جلس پا ورز قیمت و انو چو پا ورز قیمت دا علا حضور تا بیاد دریج مخ توری اغا عمل جنی کری جهاد جنی کری سنگو تا دریج برای انو چو ملاقات کیج یا نسکو کم بخید دیر دا کم ندی برای استفهامی دی پشتنه پکیش گای گای کمی خبری دی اغا دا دیر پا معنا سر رازی کم من پی اکین بخی دیر دی دلگوی چخه پی اه یو دلگوی که ویل کیش یو چونه پار کم من پی اکین بخی دیر دی دلگوی چخه قلیل اکین چی لجی غلبت کامیاب سوی دا پی اتن کسی راتن پر بلا غطر دال بانی بلا دال پزروی دالو جا غیتی ماتو کرده دا خموش پا تاریخ کی بخی دیر لی دی مگر هو بإذن الله دا په ایزونو په اجازه باندې په امر باندې د الله پاک دا کار سوی دی نو دا مشکم نه دی لري والله مع الصابرین راسي چې صبر وکونه بس خلو و بس جله کې ول بس جله خو سره صدا د چې منا درځي چې خپل ګونی خدای امر امر راته وکړي در بس غلی درځي بالا جنگ نه کیږي دی چې دا د ورکی په پای کې دا ورته ول برل والله مع الصابرین الله پاک د صبر کوونکو ملګری دی راسي صبر وکړه جنگ بو سره شروع کو که دای سترجزه په ترجمه ته سوس پیدل یاس نو دا درې ډلې اوله پاته پرواله باندې دورې لا پاته سو دا نور چې رااله چې دا کامل او اکمل خلق دي کامل او بوزلش کارا کړ په ځکه بیر وروګرځي چې مقابله نه کیږي اکمل برته ورته ولا هغه چې ایمان یې ډېر د کمال په درجه کې دي بهر دا قانون نه دی چې دی ډېر هغه کامیاب کیږي ډېر ځل لږ دلګي پر ډېر باندې کامیاب شوی دی مګر په اذن د الله د الله اذن او چې صبر وکي خدای پاک د صابرینو ملګری ځنه بس جنگ وکړو بلنه لرو پر دا غزه قصه و سوده لده دا جنگ شروع که دل چه سرکم کیش اخه برو بره بحرش ده خیر سر و آخر دعوانان الحمدلله.